Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidil murselin. Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Çok değerli Lale Gül FM dinleyenleri ve şu anda bizi dinlemek üzere toplanan kardeşlerimiz. Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretlerinin dinini anlamak ve anlatmak, yaşamak ve yaşatmak ve bu hususta birbirimizi uyarmak üzere bu meclisleri, bu dersleri tertip etmekteyiz. Allah-u Teala güzel anlayıp anlatmak ve amel etmek nasip eylesin. Amin. İmam Rabbani Hazretlerimizin mektubatından hanımlar taifesine zaruri nasihatler içeren bir mektubun takibindeyiz. 41. mektup 3. cildin 41. mektubunda Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimizin kadınlar biatinde okuduğu ayet-i kerime ve Allah-u Teala'nın kadınlar biatinde hangi şartları zikrettiği hususunda varid olan ayet-i kerimede ikinci şart dersimiz olacak inşallah. Burada hem kadınlar hem erkekler muhatap olacak. Çünkü Allah-u Teala'nın ayetleri belli bir sınıfa sınırlı olmaz. Herkese hitap eder, herkes nasibini alır. Onun için İmam-ı Rabbani Hazretleri'nin bu beyanlarına dikkatli kulak vermek lazımdır. Çünkü o başkasına benzemez. Bu hafta İmam Efendi Hazretlerimizle görüşürken bu hususta bir mevzu geçti İmam-ı Rabbani hakkında da öyle buyurdular. Bu İmam-ı Rabbani'dir, şakası yok. Kimseye benzemez. Hiçbir evliya da ona benzemez. Kemalat-ı nübüvvette, yani peygamberlik kemalatında zirveye ulaşmış bir insandır. 70 bin evliyanın serdarıdır, baş tacıdır. Müceddid el-Fithani'dir. Yani ikinci bin yılın müceddididir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra. Birinci binin başında Resulullah bulunuyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. İkinci binin başında İmam-ı Rabbani bulunuyor. Ve bu hususta kendisine buyuruyor. Her 100 yılın başında bir müceddid gelir. Çünkü Resulullah öyle buyuruyor. Ebu Davud hadisinde sallallahu aleyhi ve sellem inna Allah Teala leb'as ala ra'si kulli 100 sene men yujaddidu li hadhihi l-umme emra diniha. Allah Teala her 100 senenin başında benim ümmetimin dinini yenileyecek. Yani dini meselelerde, itikat meselelerinde ve amel meselelerinde ortaya çıkan bid'atleri, hurafeleri, yenilikleri, reform dedikleri uydurmaları, şimdi nasıl bazıları bu reformistler, bazı hocalar çıktılar ya bozmak için, tahrip etmek için, işte onları iptal edecek, ölmüş sünnetleri ihya edecek, bid'at-ı gayr-ı marziyeyi, yani razı olunmayan bid'atleri öldürecek. Din-i mübin İslam'ı asr-ı saadetteki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in döneminde tatbik edilen suretiyle parlatacak bir müceddit her 100 senenin başında yollayacak. Bu peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem biz ümmetine teminatıdır. Her 100 yılın başında bu müceddidi aramalıyız. Başında derken de bu dönem Efendi babamız Hacı Ali Adel Efendi Hazretleri Risale-i Kutsiye'nin kenarındaki notlarında muhtelif eserlerden, kıymetli kitaplardan notlar tutmuştur. Sonunda da kaynaklarını hep zikretmiştir. Orada bunu şerh ederken, bu hadis-i şerifi izah eden alimlerin beyanlarını naklederken ne buyuruyor? 100 yılın başında o kişi hayatta olmalı, faaliyette olmalı, sünnetleri ihya etmekte olmalı, bid'atleri öldürmekte olmalı. Bu şart 100 yılın başında. Şimdi 100 yılın ilk çeyreğini geçmiş bulunuyoruz. Çünkü 1430. seneye girdik. 1430. seneye girmek ne demek? 14 asır bitti. 15. asrın ilk çeyreğini geçtik. 1425'te ne oldu? İlk çeyreği doldu. Dolayısıyla mesela bu yüzyılda Hazreti Mehdi'nin çıkması ertelendi. Yani demek ki bu yüzyılda çıkmayacağı kesinleşti. Neden kesinleşti? Çünkü 25 sene geçti mi ne olur? O ilk başı geçmiş olur. Bu itibarla da Hazreti Mehdi de nerede gelecek? Yüzün başında gelecek. Artık sene 30 olduğuna göre, bu yüzyılın da başı geçmiş olduğuna göre artık bir dahaki yüzyılın başına kalır. Onda da gelmezse ondan sonraki yüzyılın başına kalır. Böylece. Onun için Efendi Hazretlerimiz ne buyurur? Hazreti Mehdi ne zaman gelecek? Yakın mı uzak mı soranlara cevabında efendim daha var. Ondan evvel daha gelecekler var. Din-i Mübin İslam'ın bir daha parlaması var. Ama büyük parlama, bütün dünyaya hakimiyet, Batı Roma'nın, Vatikan'ın fethi, o olaylar Hazreti Mehdi'ye kalmıştır. Ondan evvel dünya çapında fetihler olmaz. Ama İslam'ın, Müslümanların artması manasıyla parlaması bir daha olacak ve bu da başlamıştır, görünüyor. Görünüyor. Dünyada İslam'ın artışı görülüyor. Şimdi bu asır hangi asırdır? Şu anda İslam'a göre hangi asırdayız? 15. asırdayız. Bak, asrımızı, gecemizi, günümüzü, tarihimizi iyi bilelim. Hangi asırdayız deyince 21. asırdayız demeyelim. İslam'a göre asrımızı, ayımızı, günümüzü bilelim. Hangi aydayız denince ocağın 20'si, 21'i demeyelim. Ha, yine biz ocağın 20'sini bilelim. Hesabımız, kitabımız, alacağımız, vereceğimiz, hele özellikle bu maaşlarımız var ya, bordürelerimiz, faturalarımız, biz bütün bunlara bakarız. Ama biz bu arada neyi bilelim? Muharrem'in 23'ünde miyiz, 24'ünde miyiz? Onu bilelim. Biz Safer ayında mıyız? Efendim, Rabiül Evvel ayı Muhammed Mustafa'mızın doğumu geliyor sallallahu aleyhi ve sellem. Efendim, bunun karşılamasındayız, istikbalindeyiz değil mi? Bir ay, 40 gün kaldı, 40-50 gün sonra Mevlid Kandili. Mevlid ayı bir ay olarak Rebiül Evvel geliyor. Mesela biz İslami ayların, günlerin, yılların, hesapların farkında olmalıyız. Müslüman çoluğunu çocuğunu böyle yetiştirmesi gerekirken maalesef bugün hacim hocam diyenlerin bile ayından gününden haberi yoktur. Hicri kaçıncı yıldayız desem bile yetten cevap verecek bir gücü ve bir bilgisi ve şuuru yoktur. Şimdi biz hangi asırdayız? 15. asırdayız. O zaman ne arayacağız? 15. asrın 30. yılına girdik. Dolayısıyla ilk çeyreğini doldurduk. 15. asrın başında, yani 1401-1402'ler başladığında hayatta, faaliyette özellikle sünnetleri diriltmek ve bid'atleri öldürmek hususunda gayret içerisinde olan dünya çapında kim vardır sorusunu sorarak bu müceddidi bulmak durumundayız. Ha, bu müceddidin kim olduğunu biz görüyoruz. Üstadımız Hacı Mahmud Efendi Hazretleri olduğunu kesin gözüyle bakıyoruz. Çünkü biz dünyanın efendim birçok yerini gezdik, birçok alimlerle görüştük, birçok velilerle tanıştık. Hepsinin de ortak görüşü bu zat sahibi zamandır, kutuptur, gavstır, ceddittir. Bu sabittir. Mahmud Efendi Hazretleri hakkında bir şaibe, bir söz, bir tane sünnete muhalefeti görülmemiştir, duyulmamıştır. Bütün alimler onu örnek almaya çalışmıştır. Bu kadar sünnete ittiba eden bir insan daha yoktur demektedirler ki İmam-ı Rabbani Hazretlerinin 7. torunu vardı Muhammed Mazhar Efendi Hazretleri. Medine-i Münevvere'de dururdu. Büyük şeyh de Evliyaullah'tan, İmam-ı Rabbani'den kalma kitapları Medine'de, Yeşil Kubbe'nin yanında dergahı var. 81 senesinde biz orada kaldık Efendi Hazretlerimizle beraber. Yeşil Kubbe'ye yani sanki elini uzatacak gibi yakın. O zaman oralar hep Yeşil Kubbe'den çıktın mı zaten çarşı pazardı. Cami kapıları hemen pazardı. Orada da onun oteli vardı yani. Cennetül Bekî'ye bakan, kapısına bakan yerde. Arkada da dergahı ve çok kitapları vardı. O İstanbul'a da gelmişti. Yani 80 senesinden önce de buraya İsmail Ağa Camisi'ne gelmişti. Ve burada kalmıştı. Efendi Hazretlerimiz onu misafir etmişti oğullarıyla beraber. Ki o zaman da 70-80 yaşlarında. Efendi Hazretleri onun için büyük şeyh derdi mesela. Ki o zat bile biz bizzat duyduk ondan. Ben alemleri gezdi, Türkçe konuşuyor da böyle gezdim diyemiyor da. Ben alemleri gezdi, Mahmud Efendi gibi görmedi. Böyle derdi. Ki çok büyük şeyhti ve çok büyük alimdi, allameydi. Daha bunun gibi neler? Dünyada biz bunu saymaya kalksak sayıp bitiremeyeceğimiz kadar efendim örnekleri var. Demek ki şimdi 15. asrın müceddidi deyince bunu nerede arıyoruz? Şimdi 30 sene dolmuş. Bu 30 sene evvel tam faaliyette, verimli çalışmada sünnetleri diriltmek mühim olan nedir? Ölmüş sünnetleri hem ehl-i sünnet itikadı bazında hem ameli noktadaki sünnetleri canlandırma faaliyetinde. Dünyada parmakla gösterilecek kim var? Ha, mesele bu. Arapların bile sakalı yok, onlara bile sakalı Efendi Hazretleri bıraktırıyor yani. Arap'ın acemin ne sakal kalmış ne bıyık. Millet dümdüz olmuş yani. Bütün bu sünnetler ölmüş öldürülmüş, bunlara tek tek ne yapmış? Tek tek adamla, bir adamla yarım saat, bir saat uğraşıyor. Onun için Trabzon'a söz vermişler, saat 5'te sohbete yetişeceğiz. Efendi nerede? Giresun'da. Saat öğlende, akşama yetişir miyiz? Yetişiriz. Trabzon tabi mesela darlanıyor, arıyorlar. Ya yetişir misiniz? Cemaat toplandı. Bak şu saate söz verdik, şudur budur. Giresun Trabzon arası kaç saat? Hesap kitap. Allah rahmet eylesin Hacı Bilal. Telefon ediyorlar ona, geliyor musunuz, gelmiyor musunuz? E diyor, önümüze bir sakalsız çıkmazsa yetişiriz. Çünkü bir sakalsız çıkarsa efendi ona sakalı bıraktırana kadar bir saat uğraşacağına göre sizin Trabzon sohbetinde gecikme olabilir. Şimdi böyle bir insan, bir insanın sakal bırakması için diyor Fizan'a giderim. Bir kadının çarşaf giyeceğini bilsem kutuplara giderim diyor. Böyle bir insan kapı kapı gezmiş, tek tek uğraşmış, sabahlara kadar bu millet için uyumamış, etmemiş. Efendim bir insanın derdini dinleyip işte ona bir çare bulmak için bu kadar hizmetleri yapmış. Allah başımızdan eksik etmesin, yolunu göstermesin. Şimdi müceddit deyince yüzlük müceddidler var, bir de binlik müceddit var. Müceddidler var demiyorum. Yüzlük müceddidler var, binlik müceddit var. Çünkü yüzler çoktur. Bugüne kadar kaç yüz geçti mesela? 14 asır geçti efendim, ama 1000 sene dolduktan sonra, ikinci bine girdiğimizden sonra kaç asır geçti? 400. Bu ikinci binin sonunda kıyamet ne olur? Kopar. Ama sonundan ne kadar önce kopar? Onu bir sohbette anlattık. Hazreti Mehdi ile ilgili, ne zaman geleceği ile ilgili, kıyamet kopması ile ilgili bir sohbet herhalde hazırlanıyor. Kayıtları baskıya hazırlanıyor. 7-8 sohbet yapıldı bu hususta. Onlar size arz edilecek çıkınca, basılınca inşallah. Ama dinleyenler dinlemiştir. Ama tabii çok dinlemeyen olabilir. O konulara özellikle merak edenleri olabilir. Gerçi çok da merak edilecek bir şey yok çünkü memmâte fakat kâmet kıyametü, ölenin kıyameti kopmuş olur. Onun için herkes kendi kıyametine göz dikse, ben ne zaman öleceğim, ne cevap vereceğim, onunla ilgilense daha iyi olur. Ama ilim bakımından da ayet hadisler çerçevesinde bir batıla, bir yanlışa saplanmamak için doğru meseleleri de bilmek, bildirmek lazım. Onun için konuştuk bu meseleleri birkaç zaman evvel. Şimdi İmam Rabbani Hazretleri'nin beyanı veçile Hazreti Mehdi'nin gelişi, zuhuru ve İsa Aleyhisselam'ın gökten inişi, nüzulü bu ikinci binde olacaktır. Yani kaç sene var diyelim bu ikinci binin bitmesine? 570 küsur sene var. Bu dönemde olacak. Bunun sonuna doğru. Ama ne kadar sonuna doğru? Tabii kıyametin kopmasından 120 sene evvel güneşin doğacağı batıdan, güneşin batıdan doğması 120 seneye evvel olacağına göre onu da çıkmak lazım o hesaptan. Tabii o hesabı da ondan çıktın mı biraz daha beri geliyor bize doğru. yakın geliyor tabi. Hani Müslümanlar açısından, çünkü güneş batıdan doğduğu günde artık Müslüman, tevbesi kabul olan kimsenin pek yeri kalmayacak. Ondan sonra en kötü insanların başına kıyamet kopacağından, ondan tabi 40 sene kadar da İsa Aleyhisselam nüzulü hesap ediliyor. Bir 40 sene kadar da Hazreti Mehdi'nin zuhuru hesap ediliyor. Onların toplamı bir 80'e tekabül eder. Neticede 120-80 daha 200 eder. Hani bu ikinci binin dolmasından bir 200 sene geri gelebiliriz. Ama tam hesabı Allah bilir. Biz gerçi bazı istiharelerle, bazı ilimlerle, bazı bilgilerle o konuda Hazreti Mehdi ile ilgili sohbette bunları konuşmuştuk. Onun kasetleri çıkarsa onu arayıp dinlersiniz. O 7-8-10 saat belki konuşmaların tümü. Onları şimdi biz burada bir dakikada özetleyemeyiz. Ancak ne dedik? Müceddidler çoktur. Binlik müceddit, yüzlük müceddit çoktur. Binlik müceddit tektir. Çünkü sadece İmam-ı Rabbani'dir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin başlattığı çığır, açtığı çığır, o bin senenin müceddidi kimdir? Hem kainatın efendisi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem peygamberimizdir, hem elçimizdir, hem resulümüzdür, hem nebiyimizdir. Hepsidir. Hem de müceddidimizdir. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle başlayan bir sürecin başında başka müceddit aranmaz. Ama bin sene geçtiği zaman işler değişir diyor İmam-ı Rabbani. Bin senenin geçmesinde ne var? İşlerin değişmesi için büyük tesir var. Çünkü bin sene ne demek? Her 100 senede bile değişiklik olacağı kesindir. Hayrul kurun karni thimmeledine elunum thimmeledine elunum. En hayırlı asır benim asrımda yaşayanlar. Asr-ı saadet. Ondan sonra, yani demek onlar bir geri kalıyor. Onları takip edenler, yani sahabeyi görenler, tabi'in. Ondan sonra onların peşine gelenler, yani sahabeyi görenleri görenler, yani tebe'i tabi'in. Burada üç asıra bir hayırlılık isnat ediyor. Ama bu üç asırda da ne oluyor? Hayırlılık düşerek gidiyor. Yani sahabe asrından daha düşük derecede tabi. Tebe-i tabi'in de tabi'inden bir düşük. Şimdi sümme, sonra onları takip edenler, sonra onları takip edenler deyince iki sümme ile beraber tebe-i tabi'ine gelinmiş. Şimdi ne oldu? Kaç sümme girdi araya? 14 tane sümme girdi. Sonra. Biz bayağı gerideyiz yani. Bayağı sondayız. Ama tabii Hazreti Mehdi'nin geleceği, Hazreti İsa Aleyhisselam'ın ineceği dönemde farklılık gelir. Çünkü o hadiste de ne buyurulur? Ümmeti müstemettarir rabi'i, ümmetin bahar yağmuruna benzer. La durâvelûm gayrûn emâhirûm. Başı mı hayırlı, sonu mu hayırlı bilinmez. Bu hadiste de ne yapmıştır? Başı sona kıyas etmiştir. Ortaya temas etmemiştir. Niye başı mı hayırlı, sonu mu hayırlı bilinmez buyurmuştur? Çünkü başında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabe vardır. Sonunda da Hazreti Mehdi ile İsa Aleyhisselam olduğundan orası birbirine ne yapılabilir? Mukayese edilebilir. Ama şu bizim gibi sona yaklaşmış, ortanın sonu gibi efendim diyebileceğimiz, vasıflandırabileceğimiz dönemler sahabe asrına da, Hazreti Mehdi'ye yetişen İsa Aleyhisselam'ı görenlere de kıyas edilemez. Böyle ortada kalmışız yani. Şimdi ikinci binin müceddidi kimdir? İmam-ı Rabbani Kuddise Sirruhu Hazretleridir. Bu itibarla İmam Rabbani kendinden bahsetmiyor gibi görünüyor ama tabii ki kendinden bahsediyor. Hani benim demiyor ama ne buyuruyor? Bin yıllık müceddidle yüz yıllık müceddidler arasında ne kadar fark var? Şimdi yüz yıllık müceddidler dediği kimler biliyor musun? İmam Şafiler, Ömer İbni Abdülaziz'ler, bunlar hep yüz yıl müceddidi. İmam Gazali'ler, bunlar hep 100 yıl müceddidi. Maturidiler, Eş'ariler, böyle büyük adamlar. Ama İmam-ı Rabbani kim? Benim müceddidi. Şimdi o kendinden bahsetmiyor ama ne diyor? Benim müceddidiyle yüzlerin müceddidi arasında ne kadar fark var? Binle yüzün arasındaki kadar fark var diyor. Anladın mı İmam-ı Rabbani kim? İmam-ı Rabbani dedim işte Efendi Hazretleri onun için ne buyurdu yine? Onun şakası yok. Ha, o ne demek işte? Anla ki Abdülkadir Geylani'den de üstün, Şah Nakşibend'den de üstün, İmam Gazali'den de üstün, İmam Maturidi'den de üstün. Hatta sahabeden sonra en üstün veli İmam Rabbani'dir. Sahabeden sonra diyoruz bak. Tabiini bile geçiyor. Bu zatta bir özellik vardır. İkinci binin başında gelmiş, tamamen tecdit etmiş, yenilemiş. Bir sene geçince Efendimizin vefatında, yani sallallahu aleyhi ve sellem İslam'ın zuhurunda her şey olmuş. O zaman Hindistan'da biliyorsunuz Ekber Şah denen bir serseri kalkmış, yeni bir din çıkartma, bütün hocalar da buna uymuş. Şimdi nasıl ortalığa bir reformist, bir yenilikçi çıkıyor da ilahiyattan bu kadar hoca peşine düşüyor. Veya Abduh gibi, Afgani gibi, Reşit Rıza gibi masonlar dini değiştirelim diye bir faaliyete 100 sene evvel girmişler de nasıl şimdi hala onların takipçileri Türkiye'de cirit atıyor, televizyonlarda cirit atıyor, cemaatlerin gazetelerinde, dergilerinde, köşelerinde yazı yazma hakkına sahip oluyor ve bu milleti ihfal ediyor, ifsad ediyor. İşte o zaman da o Ekber Şah dönemindeki Hindistan, Hindistan nüfusu bugün dünyanın 1/7. Dünya nüfusunun 1/7, merkeziyetini düşünün açısından söylüyorum. Bundan 400 küsur sene evvel. Ha, 400, İmam Rabbani'nin vefatı 1034. Dolayısıyla yani tam 400 sene bile vefat edeli olmamış yani. 1434 olursa 4 sene sonra tam 400 olur. 400 sene evvel ki Hindistan'ın, yani şu anda nasıl dünyanın 1/7, o zaman da en merkezi yerlerden biri yani. Bütün Moğol imparatorlukları vesaire imparatorlukların merkezi. O Ekber Şah gibi adamların yeni bir din çıkarma gayretleri döneminde İmam-ı Rabbani geliyor. Kaddesallahu sirruhu, bütün bu batıl reformist fikirleri iptal ediyor. Her tarafa mektuplar yazıyor. Yazdığı mektuplarla işte Afganistan'dır, Pakistan'dır görürsünüz. Kabil'e yazmış, Lahore'a yazmış, efendim oraya yazmış, Buhara'ya yazmış vesaire. O zamanki bütün İslam merkezlerine gönderdiği mektuplarla ve gönderdiği halifelerle 70 bin evliya ona bağlı. Gönderdiği halifelerle yeniden ne yapıyor? Raydan çıkarmak istedikleri sünnet itikadını, sünnet ameliyesini yeniden rayına oturtuyor. Sünnetleri canlandırıyor, bid'atleri efendim ortadan kaldırıyor. İşte Efendi Hazretleri de yani hakikaten ondan da 400 sene sonra gelmiş, fakat tabi Ali Adel Efendi babamız da öyle, hep mektubat üzerine çok eğilmişler, hassas durmuşlar. Ve onun için üstadımız Hazretlerine ne buyurmuşlar? Mahmud evladım, mektubata iyi bak, sonra göremezsin. Yani sonradan gözünün göremeyeceğine işaret buyurmuşlar. Hakikaten Efendi Hazretlerimizin gözünde 80 senesi itibariyle ne oldu? Damar kurumasından dolayı kitap göremez. Ha, insanı uzaktan görüyor, tanıyor ama kerametiyle de zaten seçiyor. Yani adamı hiç görmese de tanır ama kitaplara bakma melekesi zayıflayacağından o zamana kadar mübarek ne yapmış oluyor zaten? Mektubatları, ruhul beyanları, bütün tefsirleri, hadisleri, Zübdetül Bukhari'leri ezberlemiş zaten. Ondan sonra kitaba bakmaya da ihtiyaç kalmıyor. Yine teberrüken işte bize oku derdi, dinlerdi falan. O arada da bizim yanlışımızı söylerdi zaten. O biz yani yanılırsak yine biz yanılacağız. Bu itibarla bu mektubat Efendi Hazretlerimiz tarafından çok önemli efendim ihya edildi. Mektubatın önerileri, İmam-ı Rabbani Hazretleri'nin öğretileri, talimleri özellikle işlendi ve işler hale getirildi. Tabi şeyhinden de kendisi bu hususta efendim vasiyetliydi. Hatta mektubatın şerhini ve bir izahını istediğinde efendim Risale-i Kutsiye'nin şerhini talep ettiğinde mektubat onu şerh eder buyurdu. Mektubattan da zaten anahtarları Ali Adel Efendi Hazretleri kendisine verdi, kapıları açtı. Size yol açıldı, yürüyün buyurdu. O vaziyette bu mektubatı bir sabah terk edildi diyor. İsmail Ağa Camii'nde 40 sene, 50 sene o mektubat okunur, hiç terk edilmez de bir sabah terk edildi. İhvandan biri ders yapıyordu. Ders yaparken daldı. Dalınca zuhuratta kendisini İsmail Ağa'nın şadırvanında gördü. Bir de baktı ki kapıdan, sağ kapıdan, yoldan doğru kapıdan birisi içeri girdi. Doğru geldi. Nerede bu caminin imamı Mahmud? Diye ona haber edin. Yani mektubat niye bugün okunmadı diye hemen o kardeşimiz de Efendi Hazretlerine bunu bildirdi ve mübarek, yani İmam-ı Rabbani Hazretlerinin bu kapıyla ne kadar ilgili olduğunu, kendisiyle ne kadar alakadar olduğunu, mektubatın bir gün bile terk edilmesinden haberdar olduğunu, ellerinin, İmam-ı Rabbani Hazretlerinin himmetinin ve elinin bu yolun saliklerinin, bu yolun yolcularının üzerinde olduğunu beyan etmiş oldu, işaret etmiş oldu. Onun için bizler mektubattan çok istifade ederiz. Çünkü itikatta müçtehittir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mana aleminde İmam-ı Rabbani ile görüştüğü zaman ne buyurdu ona? Ey imam, sen itikatta müçtehitsin. İtikatta müçtehitlik bile fıkıhtaki müçtehitlikten daha üstündür. Bu da herkese nasip olacak bir makam değildir. İnanç meselelerinde, ehli sünnet hassasiyeti meselelerinde, fırak-ı dalleye, sapık fırkalara reddiyeler, özellikle Şia-i Şenia'ya, kötü Şia'ya reddiyeler hususunda İmam-ı Rabbani'nin yaptığı yenileme hala günümüzde tazeliğini sürdürmekte ve ihtiyaç daha fazla artmaktadır. Çünkü bugün daha büyük efendim fesatlar, fitneler, dalaletler, Şia'ya meyiller, zaten bu Vehhabiler 200 senelik çıktı bunlarda. Böyle yeni yeni işler karıştıranlar çıktıkça İmam-ı Rabbani Hazretlerinin tavsiyeleri, sakındırmaları, uyarıları daha çok önem arz ediyor ve o zamandan bu zamana, hatta bundan sonraki 1000 senenin başka müceddit gelmez. Zaten bir dahaki 1000 senenin başında dünya kalmaz. Daha 600 efendim ne var? 575 sene gibi bir şey var. Bu 1000'in bitmesine, 2. 1000'in bitmesine. Bu dönemden sonra bir dahaki 1000'de, yani bir 3. 1000'in başında bir müceddit gelmez. Çünkü dünya onu görmeye tahammül yok artık da. Dolayısıyla 2. 1000'in müceddidi olarak İmam-ı Rabbani kalmıştır. Yani ben zaten kendisi elhamdülillahillezî cealenî suleten beynel bahrayn, beni iki deniz arasında vuslet ve sıla yapan Allah'a hamd ederim diye bir mektubunun başında kendisine sıla lakabını takar. Hadis-i şerifte de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beyan ettiği üzere benim ümmetimde bir zat gelecektir, ona sıla denecektir. Kainatın efendisi de lakabıyla, sıla lakabıyla gelecek. Onun için sıla lakabı kimin lakabıdır? İmam-ı Rabbani'nin lakabıdır. Yani şeriatla tarikat arasında, iki deniz arasında eklemeyi yapan, birleştirmeyi yapan. Çünkü biliyorsunuz, Muhyiddin Arabi Hazretlerinden sonraki vahdet-i vücut ekolü artıp genişlediği zaman, ki Osmanlı da o ekolün tesirinde kalmıştır. Bu aradan bazıları ne yapabilmiştir? Dozajları kaçırabilmiş, şeriatın zahirine uymayan, sekir halinde, manevi sarhoşluk halinde, manevi geçkinlik hallerinde halkın anlayamayacağı, şeriatın zahirine uygun düşmeyen sözler, laflar konuşmuşlar, kitaplar yazmışlar vesaire, karışıklıklar çıkarmışlardır. İmam-ı Rabbani Hazretlerinin gelmesiyle bu iki deniz, şeriat ve tarikat arasında, hakikat arasında, efendim zahirle batın arasında bir fark olmadığı, efendim zahirsiz batın olamayacağı, şeriatsız tarikat olamayacağı, şeriatın zahirine uyulmadan Allah'a ulaşılamayacağı gibi hususlar İmam-ı Rabbani Hazretlerinin takririyle yerleşmiştir. Onun için sıladır. Yani bu iki denizin arasını birleştirmiştir. Bundan dolayı Allah'a hamd etmektedir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu methetmiştir. Daha gelmeden evvel efendim Molla Cami, Abdurrahman Cami Hazretleri, büyük camidir o. Abdurrahman Cami Hazretleri de beyanında yine müjdelemiştir. Benden sonra 17 Ahmet gelecek. En büyükleri, en sonuncuları olacaktır diye. Yine İmam-ı Rabbani'nin adı Ahmet'tir. Onun, bu Ahmetlerin en büyüğü olacağını ta önceden, bunlar yüzlerce sene önce bildirilmiştir. Bu zatın geleceği. Biliyorsunuz İmam-ı Rabbani Hazretleri'nin şeyhi kimdir? Muhammedül Baki Billah Hazretleri, Muhammed Baki Hazretleri'dir. Yine Yeni Delhi'de yatıyor. Onun şeyhi kimdir? Hacı Emkeneki Hazretleri'dir. O nerede yatıyor? Bukhara'ya yakın bir yerde yatıyor. Sebz, şehri Sebz diye geçiyor oranın adı. Şehri Sebz, Bukhara'ya yakın, orada yatıyor. Şimdi Muhammed Baki Hazretleri Afganistan'dan tüccar olarak, Afganistan'dan ticaret yapmak için Bukhara havalisine gidiyor. Orada Şeyh Hacı Emkeneki Hazretlerini görünce ona vuruluyor, bağlanıyor. Onun nuruna gark oluyor. O da onu yetiştiriyor. Mürşidi Kamil derecesine çıkarıyor. Fakat ne diyor ona? Hacı Emkeneki Hazretleri silsilemizdeki Muhammed Baki Hazretleri halifesine ne diyor? Sen bize niye gönderildin? İmam-ı Rabbani zuhur edecek Hindistan'da, bütün evliya onu bekliyor. Dünya onu bekliyor. İkinci binin müceddidi geliyor. Onun için sen ona bizim feyzimizi, nispetimizi Şah-ı Nakşibendlerden, tabii ki efendim Yusuf Hemedanilerden gelen, işte tabii ki Beyazıt Bestamilerden, Ebu Bekir Sıddıklarından, Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem özel gelen korunmuş Nakşi silsilesinin nispetini, feyzini, bereketini ulaştırma aracı olacaksın. Ulaştırma aracı olacaksın. Dolayısıyla İmam-ı Rabbani zaten o zamana kadar ne yapmış? Bütün tarikatların sonuna gelmiş. Yani Kadiriye, Çeşdiye, Sühreverdiye, Kübreviye, bütün bu tarikatları bitirmiş. Ama Muhammed Baki Hazretleri'nin geldiğini duyunca Yeni Delhi'ye, tabii ona intisap ediyor. 2 ay kadar kısa bir zamanda zaten fitili tutuşmuş, her şeyi bitirmiş olduğu için Nakşi nispetini de kesbediyor. Diğer tarikatların sonunda bulduğumu bunun başında buldum buyuruyor. Ama bir zaman, kısa zaman sonra şeyhi de ne diyor? Sen bizim büyüğümüzsün, biz de senin teveccühünü bekleriz diyor ve İmam-ı Rabbani'ye oğullarıma teveccüh et. İşte efendim, hatta bütün kendi eski halifelerinden, yetiştirdiklerinden, aile efradından hepsine İmam-ı Rabbani'den himmet istiyor, dua istiyor. Çünkü İmam-ı Rabbani Hazretleri çok beklenmiş, müjdelenmiş, vaat edilmiş, Evliyaullah tarafından efendim özellikle intizar edilmiş bir zat. Şimdi bu mektuplar bizim elimizde, bize büyük sermaye. Biz şimdi onun bütün efendim itikat konusundaki hassasiyetleri ve yaptığı tecditleri, şu 1000 sene, biz de o 1000 senenin içinde bulunuyoruz, ortaya çıkacak fitneleri, fesatları karşılayacak, reddedecek, savuşturacak güç, kuvvet, ilmi, meleke mektubatta mevcuttur. Yeter ki mektubatı iyi anlayabilen birinden dinleyebilelim. Çünkü biliyorsunuz tercümelerle olacak iş değil. Zaten 3-4 tercümesi yapılmışsa da hiçbiri doğru ve yeterli tercüme değil. Hiçbirine şu tam tercüme diye onay veremiyoruz. Bir de zaten izahsız tercüme lügat manası hiçbir şeyde ifade etmiyor. Mesele nedir? İmam Rabbani Hazretleri'nin ne buyurmak istediğini, muradını anlayıp anlatabilmektir. Şimdi İmam-ı Rabbani'ciyiz diyen, mektubat okuyan, İmam-ı Rabbani'ye sahip çıkan ve İmam-ı Rabbani evliyanın en büyüğüdür ve sahabeden sonra en büyük velidir diyen, ki öyledir, ki öyledir. Muhammed Mazhar-ı Faruki Hazretleri o öyle buyururdu. Dedem, yani İmam-ı Rabbani için buyururdu ki, benim dedem mahşerde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sağında yer alacak. Çünkü neden? İkinci binin müceddidliği olma makamı başkasında yok. Bininci bin, ikinci bin. Birinci bin, ikinci bin İmam-ı Rabbani. Onun için sağında yer alacak. Bu çok üstün bir makamdan bahsediyor ve doğrudur. Ama bugün görüyoruz Türkiye'de İmam-ı Rabbani'ye sahip çıkan, mektubata sahip çıkan, hatta sana bana bırakmayan, hatta cübbeli ne anlar diyen bazı hocalar var. Radyolarda şurada burada çıkıp fetvalar da veriyorlar mektubattan şuradan da. Fakat bakıyorsunuz sakalları yok. Bakıyorsunuz daracık giyiyorlar. Bakıyorsunuz efendim şu yok, bu yok. Ha, bunlara baktınız mı? İmam-ı Rabbani'nin işi gücü ne? İmam-ı Rabbani'nin bütün mektupları neden bahsediyor? İtikadı düzelttikten sonra ittiba sünne, sünnete ittiba. Bütün derdi sünneti parlatmak olmuş. Şimdi adam mektubat tercümesi yapıyor. Bazı böyle cemaatler var. Mektubat tercümesi yapıyor. İmam-ı Rabbani diyor, başka bir şey demiyor. Ondan sonra sakal bırakmak sünnettir midir nedir? Arkası, altına dipnot düşüyor. Üstüne sünnet diyor, altına dipnot düşüyor. Ama çok göze batarsanız fitne olur. Fitne olduğu zaman kesmek daha iyi olur diyor. Şimdi böyle bir adamın İmam-ı Rabbani'nin mektubatını tercüme etmiş olmasında Ne mana var? Yani bu size İmam-ı Rabbani anlatabilir mi yani? Şimdi adam sakala fitne diyor, çarşafa fitne diyor. İşte millete uymak lazım. Millet dar giydiyse dar giyeceksin. Millet kestiyse keseceksin, astıysa asacaksın. Bu şekilde bir fikir millete aşlamaya çalışan ve mektubat tercüme etmiş böyle cemaatler var. Üzerlerinde sünnet diye bir şey yok. Sokakta görsen selam vereyim mi vermeyeyim istihare yapmak lazım. Yani seçemezsin tipinden. Vitrin İslam nişanlarını göstermiyor. Vitrin. Vitrin önemli. Ben size devamlı ne diyor? Ciğerciye gidip de kimse altın istemez. Kuyumcuya girip de kimse efendim böbrek dalak istemez. Vitrin önemli İslam'da. Biz zahire göre hükmederiz buyuruluyor. Onun için İmam-ı Rabbani deyip de herkes ben İmam-ı Rabbani'ciyim, herkes ben mektubatçıyım, herkes ben efendim mektubatı tercüme ettim, ben anlatırım, ben anlarım, gel sen beni dinle diye birbirini davet edebilirler. Biz kaynağından almamız, Üstadımız Hacı Mahmud Efendi Hazretlerinin, Şeyh-i Alaaddin Efendi Hazretlerinden, onun o zatların silsile büyüklerinden öğrendiği şekilde anlatılan usul üzere, yani kaynağından bu işi içmeliyiz ki Allah Teala bize o büyük zatın feyizlerini, bereketlerini, himmetlerini ulaştırsın, ihsan eylesin. Amin. Şimdi kadınlar, erkekler fark etmiyor. Bu mektup 41. mektup, cilt 3. cilt. Bu şimdi 55. sayfanın son satırında kalmıştık. Geçen ders nerede kaldıysak. Ondan sonra başlayacağız tabii, daha uzun mektuplara başlayacağız bunu bitirirsek. Şimdi başlamış olduk bu Hristiyanların Noellerine falan uymamak hususunda başladığımız için. Hani başladığımız şeyi bitirmek uygun düşer diye bunu bir bitirelim evvela. Bunda da çok faydalı ilimler geçen hafta istifade ettik. Ve şartu sânil mezkûru fî bey'atin nisâi en nehyu anis serikati. Kadınlar biatında zikredilen İkinci şart nedir? Hırsızlıktan men etmektir. Çünkü Allah Teala ne buyuruyor? Estaizu billah. Ya eyyühen nebiyyü izâ câekel mü'minât yubâyi'neke alâ en lâ yuşrikne billâh şey'a ve lâ yesrikne. Ey nebi zişan, inanan kadınlar sana geldikleri zaman ve Allah'a hiçbir şey ortak koşmayacaklarına dair seninle sözleştikleri zaman, bir, bunu şirkin çeşitlerini, kısımlarını vesairesi geçen derste geçti. İki, ve la yesrikne, çalmayacaklarına dair, hırsızlık yapmayacaklarına dair sana söz verirlerse diyor. Bu şartlar böyle devam ettiği İmam Rabbani, yani bir dahaki hafta öbür şart, birkaç şart daha var. Bundan sonra zina etmeme şartı geliyor, ondan sonra iftira etmeme şartı geliyor vesaire. Veye hırsızlık, çalma meselesi, min kebair-i seyyiat, kötü amellerin ve günahların büyüklerindendir. Öyle normal bir günah kabilinden değildir. Ve haythu kânet hâzî zemîmetu mutehakkıketen fî ekferi efrâd-i nisâ, bu kötü fiil, hırsızlık ve çalma, kadınlar taifesinin, fertlerinin ekserisinde mevcut olduğu için, hatta la tekadü tücedü imra'atun haliyetun anha, hatta diyor neredeyse bunu yapmayan bir kadın bulamazsın. Allah Allah, ne alakası var ya? Kadınlar şimdi şaşacak kalacak, diyecek ki ben hırsız mıyım ya? Ya yok hanım kardeşim, sen kendini hemen hırsız tutma ya, hele bir dur ya. Burada neden bahsediyor bakalım, sana bir izah edecek. Sen şimdi hemen bu İmam-ı Rabbani niye böyle yaptı deme. Niye? O seni sevdiği için, sen iyiliğini istediği için, ahirette kurtulmanı istediği için sana doğrusunu söylüyor. Dost doğrusunu söyler, acısını söyler. Ya yarın ahirette efendim karşına çıksa da bu yaptığının hırsızlık olduğunu bilmeden yaptığın yanlış işler varsa, yarın ahirette de bunların vebali boynuna yüklenirse, orada hiç bunun kefareti yok ki. Yine bu dünyada bunun tevbesi var, helallik alması var, kefareti var. Burada bir kapı açık, kaç kapı açık? Orada bütün kapılar kapanmış. Cu'ilen nehyu anha, hırsızlıktan engellemek ve nehyetmek kılındı. Min şerâitî bey'atînne, kadınlar sözleşmesinin şartlarından kılın. Şimdi kadınlar beyatinde ikinci şart olarak şirkten sonra ne geldi? Çalmayacaklar. Şirk, Allah'a ortak koşmak, bunun çeşitlerini konuştuk. Peki bu hırsızlık bunlarda ne iş? Ne alaka diyenler için? Halbuki ayet-i kerimede ne buyuruyor mesela? وَالسَّارِكُ وَالسَّارِكَةُ فَقْتَوْا اَيْدِيَوْمَا Hırsızlık yapan erkekle hırsızlık yapan kadının ellerini kesin buyurulan ayette erkek mi önce kadın mı? Erkek önce. Neden? Hırsızlık güç ister, güç de fazlaca erkekte bulunur. Onun için erkek önce geliyor. Ama zinada اَزَّانِيَتُ وَالزَّانِي zina eden kadınla zina eden erkek. Çünkü kadın ne diyorlar işte? Kuyruk sallamadan diyorlar. Yani bu ne demek? Tahrik etmeden, süslenip ortaya çıkmadan, kışkırtmadan efendim erkek kolay kolay kadına musallat olamaz diyorlar. Onun için zinada kadın önce ayette gelirken hırsızlıkta erkek önce zikrediliyor. Peki İmam-ı Rabbani Hazretleri ne mana ve maksat ile burada kadınlarda hemen hemen bir tane hırsızlıktan uzak kalan olmaz buyurarak kadın biatinde ikinci şartın hırsızlıktan nehi geldiğini beyan ediyor. Şimdi bakalım, dur bakalım. Bakalım ne çıkacak? وَالَّاتِي يَتَصَرَّفْنَ ف۪ي اَمْوَالِ اَزْوَاجِهِنَّ مِنْ غَيْرِ اِذْنِهِمْ Hangi kadınlar ki kocalarından izinsiz kocalarının mallarında harcamalar yapıyorlar. Anladın mı şimdi? Ve yutlifneha bila tehaşin hiç çekinmeden, sıkılmadan efendim tereddüt bile geçirmeden acaba diye düşünmeden rastgele kocalarının mallarını telef ediyorlar, tüketiyorlar. İşte bu kadınlar dâhilâtun fî cümletis sârikâti hırsızlar topluluğuna dahildirler. Bu nokta şimdi kadınları çok ilgilendiriyor değil mi? Erkek malın sahibidir. O da malını boş yere harcasa israftan, müsriflikten sorumludur, haramdır. Ama kadın malın sahibi değildir. Ancak erkek kadına bu malda tasarruf yetkisi, harcama yetkisi, istediğin gibi kullanma yetkisi, istediğine hediye etme, hibe etme, bağışlama yetkisi veriyorum derse, o zaman o kadın o izin aldığı noktada malda, mülkte yetkilidir. Yaptığı işlemlerden dolayı mesul değildir. Ama kocasından izinsiz. Şimdi zaten kadınların ekserisi bu hususta ne diyorlar? Diyorlar ki izine ne lüzum var ya, karı koca değil miyiz? Bu karı koca olmakla beraber bu genel izin anlamına gelmez. Ve hazel mana bu öyle bir mefhumdur ki yumkinu en nekule innehu thabitun fi umumi nisa. Bu iş öyle bir iştir gidiyoruz. Diyebiliriz ki kadınların genelinde bu sıkıntı yaşanır. Ve hadil hıyanetu tekadu tucedu fi cemi'i efradihinne illa men asamehe Allahu subhanehu. Allah'ın korudukları müstesna diyor. Allah'ın korudukları dışında hemen hemen kadın cinsinin tüm fertlerinde tek tek düşünsek bu mal ve mülk hainliğini bulabiliriz diyor. Şimdi dinleyenlerimizden efendim kadınlar varsa ben onlara bir şey dedim mi? Ben burada kendim efendim bugün ders hazırlayıp da kendi kendime konuştum mu? Ne yapıyorum? He? Mektubatı Arapçasını okuyorum, tercüme ediyorum. Bu Arapçanın da aslı nedir? Farsçadır. Bu Arapça da bu muharreptir. Farsçadan Arapçaya Muhammed Murat Hazretleri çevirmiş bunu. Aslı da Farsçadır. İsterseniz gidin aslına Farsçasına bakın, Farsça bilenlere sorun. İsterseniz gidin Arapça bilenlere okutun. İsterseniz gidin piyasadaki Türkçe tercümelerine bakın. Çünkü onlarda da bu zor bir şey değil. O her yer böyle karışık olmaz. Bunu herkesin anlayacağı bir konu. Onlar da burayı doğru tercüme etmişlerdir. Piyasada hangi mektubatı alsanız, 3. cildin 41. mektubunu açsanız, Üçüncü cildin 41. mektup. Mektup numarası değişmez. Hangi tercüme olursa olsun. Bu manaları görecek misiniz? Göreceğiz. E bana düşen nedir? Bana düşen duyurmaktır. Bir de anlayacağınız dilden izah edebilmektir yani. Mesele burada budur. Veleydevne, şimdi kocalarının cebinden izinsiz para alırlar. Velev 1 lira olsun, 2 lira olsun. Adam ona ne yapar? Belli bir aylık verir veya haftalık verir veya günlük verir, neyse. Veya kadın der ki şu ihtiyacım var, onu verir, onu alır, tamam. Ama hiç sormadan ve izin almadan cebinden para alırsa bu nedir? Hırsızlıktır. Ya. Veya bir adamın malı vardır, mülkü vardır. O mülkü telef eder. Yani efendim boşa harcar, israf eder, birine verir izinsiz. Velev ki yani sana sadaka verme izni bile vermediği zaman pazardan aldı, getirdi pırasa lahana. Var evde 5 kilo kıyma kavurma. Sen kalkıp bunun 1 kilo kavurmasını bile izinsiz verebilir misin? Veremezsin. E ben sadaka verdim. Ya sadaka verdin de senin malın değil ki. Başkasının malı. İyi, ben de şu bakkalın orada patates çuvalı duruyor önünde, alayım oradan yarım kilo, sana sadaka vereyim ya. E bu benim kocam. Yahu kardeşim, böyle bir şey yok İslam'da. Herkesin malı var, mülkü var. Kadının da kendine ait, babasının evinden mal getirdiyse mal onundur. Kadının da kendine ait bir parası varsa para onundur. O zaman da efendim kocası kalkıp onun babasının evinden getirdiği, kenara koyduğu parayı da kocası izinsiz alamaz. Biz burada demiyoruz ki kadının nesi varsa hepsi erkeğindir. Böyle bir şey dedik mi? Veya adam ona bir şey verdi. Verdikten sonra daha onu geri alabilir mi? Alamaz. Verilen gitmiştir. O ona verdikten sonra kadın da onu kalkıp ister hediye eder, ister sadaka verir, ister yer, ister yedirir. Buna bir şey dedik mi? Demedik. Ama izin ve müsaade alınmaksızın adamın malından mülkünde tasarruf hırsızlığa dahildir diyor İmam-ı Rabbani. Şimdi sen ondan iyi mi bileceksin? Onun için bu hususta ne yapmak lazım? Yani eğer hanımlarınızın hırsızlık günahına düşmesini istemiyorsanız efendim, ya ince hesap yaparsınız efendim, bak şöyle yapma böyle yapma bana sormadan, o da çok uygun bir şey değil. Sıkıntı yaparsınız hem kendinize hem kadına. İki de bir huzursuzluk çıkar. En iyisi genel bir izin verirsin ama tabii güvendiğin kadına. Bazı da kadın olur ki evi satar. Gelirsin sen de kapıda kaldın. Ha öyle de öyle her önüne geleni de genel yetki verilmez. Ama patates, soğan, kıyma, kavurma gibi isterdi. Hanım istersen kapıya gelen olsa 3-5 kuruş benim paramdan da ne olacak, sadaka verer. Dilencidir, gelir efendim, et ister, ekmek de ver yani. Onları sana yetki verdim, İzin verdim diye genel bir izin verirsen kadın da günahtan kurtulur. Sen de haktan hukuktan sıyrılırsın. Bu iş daha böylece ne olur? Kolay olur. Biz milleti yokuşa sürmek için burada konuşmuyoruz. Biz burada bunun mesuliyetini, vebalini, zorunu anlatıyoruz. Sonra da bunun çözümü ne? İmam-ı Rabbani burada bu konuya girmiyorsa da akıl var, mantık var, ayet var, hadis var. Biz de bildiğimiz kadarıyla bu hususta size fikir verebiliyoruz. Yani izin diyor. Bak İmam-ı Rabbani ne buyuruyor? Min gayri izniyim diyor. İzinleri olmadan kocalarının yaparlarsa. Bunun kolayı nedir o zaman? Erkek bu hususta karısına, ya hanım her dakika bana telefon, hele eskiden cep telefonu yok, bir şey yok, ev telefonu bile yoktu yani. Nasıl izin alacak? Bir ihtiyaç oldu, harcaması gerekiyor. Zaruret oldu, bir yere tasarruf edilecek. Yani burada izin zor oluyor. Şimdi bile efendim tabii iş adamı olan insanlar, yoğun çalışan insanlar telefona bile bakmaktan bazen aciz kalıyor. Toplantılarda, görüşmelerde, konuşmalarda, ya beni rahatsız etme işte, devamlı arama diyecek şekilde bunalımlar oluyor. Dolayısıyla böyle ufak tefek işlerde çok şey yapmamalı. Bazıları da çok nekes olur, çok cimri olur, çok böyle sıkıcı olur, çok tutucu olur. Kuruşuna kadar yani, tuzuna biberine hesap yapar. Yarım kilo tuz almıştım, ne oldu? E ne yapacak, kadın tuzu mu yedi ya? Bu kadar da ince gidilmez ki ya. E ne yapmak lazım? Eve aldığın şeylerde, hanım sen genel izinlisin, tuzuydu, biberiydi, şuydu, buydu, kıymasıydı, kalmasıydı, artık yersin, yedirirsin, misafir gelir ikram edersin, dilenci gelir verirsin, bunlar da benden izinlisin denirse bu iş daha kolay olmaz mı? Bu iş daha kolay olur ama bunu demek lazım, kadının da bunu sorması lazım, izin alması lazım. Erkek de böyle arada genel izin olursa bu işte kolaya bağlamak lazım, işi zora sokmamak lazım. Ama şimdi bazısının da işte kocası cimri oluyor yani. Cimri olunca kadın da diyor ki ben bundan istesem kesinlikle bana izin vermez. E ne olacak bu sefer? Efendim ne yapayım ben? Yani sorsam izin alamayacağım. Öbür türlü de zayi olacağım, yani zaruri ihtiyacım var. Böyle de efendim durumlar oluyor. Nitekim Hint radıyallahu anh'a bu kadınlar biatındaki sözleşmede kim bulundu? Ebu Süfyan'ın hanımı Hint bulundu. Radıyallahu anhuma. Hatta kadınların biatında reis kimdi reis? Hint'ti. Radıyallahu anh'a. Yeni Müslüman oldu. Mekke fethinde Müslüman oldu. Bu kadınların biatı ne zaman tahakkuk etti? Mekke fethinde. Yani Efendimizin vefatına çok yakın. İslam'ın, yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in son dönemlerinde vuku buldu. Hint orada böyle bir şikayette bulundu. Dedi benim kocam cimridir yani. Sorsam istesem bir şey alamayacağız. Biz ölelim mi yani? Ne yapacağız gibi. Ha bu gibi durumlarda tabii zaruret miktarına, zaruret miktarına müsaade ediyor kadının almasına. Çünkü zaruret nedir? Erkek kadını bakmakla mükelleftir. E şimdi yani ağrısı sancısı tuttu, kalktı, kliniğe gitti, doktora gitti. Para yok yani, rehin mi kalacak kadın yani? E tabii ki varsa orada bir para alacak, onu verecek yani. Bu gibi zaruretleri, yani sen şimdi tıkandı, kriz geçiriyorsun, öleceksin, vay işte hırsızlığa girmesin. Evde de para var, adamın da telefonu çıkmıyor, şarjı bitmiş. Kadın ölecek mi ya? Tabii ki o parayla orada ne olur? Bir klinikte müdahale yaptırır yani. Bunlar İslam zaruretlerden, yani ölüm kalım gibi zaruri konularda, orada para var da sordun mu? Ya arıyorum çıkmıyor da öleceğiz mi? Yangında yanacağız mı yani? İtfaiye çağıracağız da. Su dökene para vereceğiz yani. Bu gibi meseleler bu işten hariçtir. Ama ben hakikaten biliyorum ki kocalarının ceplerinden para, hele kocaları sinirli olan, cimri olan ve sinirli olan kadınlar bu şekilde, bazı adamın da cebinde para fazlaysa işte 1,5-2 milyardan 100 milyonu fark edemez şeklinde aldıkları falan oluyor yani. Oluyor. Onun için dikkat lazım. Sabaha kadar teheccüd kılarsın. Ondan sonra da ha bir de mesele ne? Mesele şimdi onu alıyor ya. Ya diyorsun ki bu hırsızlıktır, haramdır, günahdır. O diyor ki ya böyle hoş olur mu, o benim kocam ya. İşte burada başka bir tehlike devreye giriyor. Bak. Nereyi açtık ya? Başka sayfaya gitmişiz. Dur hele. Evet. Bir sayfa ileri açtım meğer. Böyle önüne geleni okuyamayız. Sıradan okuyacağız. Veleytehunne ya'dudne zâlike seyyiyeten ve hıyaneten. Keşke kadınlar, kocasından izinsiz mal harcayanlar veya para alanlar, nakit alanlar günah işliyorlar, hırsızlık yapmış oluyorlar. Ama keşke yaptıkları işin kötü bir şey olduğunu ve hainlik olduğunu bilseler ve bunu bir hıyanet saysalar yine ucuz atlatacaklar diyor. Niye? Ve havfu istihlali hadis seyyiyeti galibun fi hakkinde. Ekserisinde diyor bu günahı helal sayma tehlikesi var. Niye helal sayıyor? Ya bu benim kocam ya, ne hırsızlık olsun, bakkaldan şey mi çaldım diyor. O benim kocamdır diyerek onun cebinden izinsiz aldığı parayı veya onun mülkünden izinsiz kullandığı, telef ettiği, harcadığı malı hakkındaki muamelesini ne sayıyor? Helal sayıyor. Peki günahı helal saymak nedir? Vel istihlali kufrun. Harama helal demek kafir eder adamı. Şimdi onun için İmam Rabbani diyor ve kavful kufri min cihati hadel istihlali, bu noktada haramı helal sayma cihetinden gelecek bir kafirlik tehlikesi ezyedü fî şe'nihinne, kadınlar hakkında çok büyük bir tehlike arz ediyor diyor. Fazla tehlike arz ediyor. Erkeklerde bu noktada bu ziyadeliği yok bu tehlike. Kadınlarda bu tehlike fazla diyor. Çünkü yani haramdır yapma diyene de ne diyor? Ne haramı ya? Benim kocam bu, alırım. Böyle diyor. Onun için vel hakimul mutlaku celle şanu, şanı yüce olan hikmet sahibi, mutlak manada tek hikmet sahibi olan Allah'ımız, nehen nisa'e anis serika ba'den nehi anis şirk bi alakati enne lihâzi zemîmeti kademen râsıkın fil kufri fi hakkıhinne ve zâlike bi vâsıtati şuyû'i istihlâlihinne iyyâhâ ve enneha enkeru min sâiri kebâiri seyyiâti fi hakkıhinne. Allah Teala diyor, niçin kadınlar biatında la yüşrikne billahi şeyen, Allah'a bir şey ortak koşmayacaklar buyurduktan sonra, şirkten nehyettikten sonra ikinci şart ne getirdi? Ve la yesrikne, çalmayacaklar. Niye şirkten sonra zina gelmedi? Niye şirkten sonra buhtan gelmedi, nehyedilmesi? Efendim, çocukları, kız çocuklarını diri diri gömmeleri gelmedi de niye hemen şirkten sonra hırsızlık yapmasınlar buyuruldu? İmam Rabbani tabi onun çıkarttığı işleri herkes çıkartamaz, o manaları. Burada diyor ne var? Bu günahın kafir olma bakımından çok yerleşmiş bir ayağı var kadınlar hakkında. Çünkü neden? Yaygın olarak bu günahı, haramı helal görüyorlar. Oysa o onlar hakkında diğer büyük günahlardan daha münker bir günahtır. Zina yapsa çok büyük münker bir günahtır ama ona onu helal görmez. Onu namussuzluk görür. İftira yapsa, yani bir çocuk doğursa başkasından veya kızını gömse, öldürse falan, onu hiçbir kadın helal saymaz, normal görmez. Ne var bunda demez. Çok büyük bir günah görür. Tabii ki insan günah işlemekle ne olmaz? Kafir olmaz. Yaptığı işin günah olduğunu bildiği sürece, harama haram, helale helal dedikçe bir insan ne günah yapsa da kafir olmaz. Ama ne zaman yaptığı işi normal görerek, helal görerek yaparsa günahı, o zaman kafir olur. Onun için hırsızlık meselesi kadınlar hakkında şirk ve küfre çok yakın geliyor. Ne bakımdan? Çünkü haramdır dendiğinde ne var bunda, niye haram olacak ya? Yabancı mı bu benim kocam? Onun malını alıyorum diyerek normal görme tehlikesi ve küfre düşme tehlikesi fazla olduğundan, diğer günahları günah olarak bilirse de bunu günah olarak bilmeme fikri yaygın olduğundan, bu diğer büyük günahlardan kadınlara özel daha büyük oluyor ve şirkle alakası, ilgisi daha yakın oluyor. İnşallah anlatabildik. Peki bu ne olacak şimdi? Feydâ hasale linnisâ بِوَاسِطَةِ تَكَرُّرِ اَخْذِ اَمْوَالِ اَزْوَاجِهِنَّ, kocalarının mallarını rastgele alma fiili, izinsiz alıp kullanma hareketi, tavrı, tekerrür ede ede, bir kere, iki kere, üç kere, beş kere tekrarlanması vasıtasıyla bu kadınlarda meleketül hıyaneti, izinsiz mal kullanma ve hainlik yapma melekesi ve kabiliyeti gelişirse, çünkü bu ne oluyor? Alışkanlık haline geliyor. Bir işi bir kere yaptın mı alışkanlık haline gelmez. Birkaç kere yaptın mı ne olur? Alışkanlık haline gelir. Ve zâle kubhü tasarrufi fi emvalil gayri annezariyinne. Şimdi onu kocası gördüğü için, halbuki kocası başka biri. Fakat onu kocası gördüğünden, onun malında malını rastgele kullanma yetkilisi gibi kendini görünce ve bu tekerrür ede ede kendisinde bu meleke haline gelince, o zaman ne oluyor? Onların bakış açısında başkalarının mallarını kullanma, izinsiz kullanmanın çirkinliği ve günahlığı fikri kayboluyor. Bu kaybolunca ne oluyor? La yeb'udu en yeteadda tasarrufuhunne fi envali gayri ezvacihinne. O zaman kocalarından başkalarının mallarında da izinsiz kullanmalar başlayabiliyor. Bu tasarruf başkalarının mallarına da bulaşıyor. Feyesrikne envalel gayr, başkasının malını da çalma ona kolay gelir. Ve yekunne fiyâ bilâ tehâşin, hiç sakınmadan kaçınmadan sonra hıyanet yani hainlik yani izinsiz hareket. Kendi malı olmayan şeyi kendi malı gibi görüp kullanabilme kabiliyeti, bu bulaşıcı bir şey. Bu bir meleke olursa bulaşır bu. Bu sefer tekerrür ede ede ede burada bir rahat hareket gelişir. Bu rahat hareket yarın onun bunun malında da efendim ne yapar? Tasarruf etmeye başlar. Onun için ne oluyor mesela? Kaç tane kitaplarda, kıssalarda görüyoruz değil mi? Kadın ne yapıyor? Diyelim ki komşuda, komşuya gidiyor. Aynı zamanda hamiledir. Orada aşerince bir şeye, canı ekşili istiyor, bir şey istiyor. Efendim limon görüyor. Sonra ne yapıyor? O limonu ev sahibi yok. Ondan izin almamış veya ev sahibine soramamış veya sormamış. Limonu ne yapıyor? Kürdanla limonu deliyor birkaç yerinden, onu emiyor. Ne olur bundan? Limonu mu yedik ya? Kabuğunu mu yedik ya? Ne oldu? Deldik, emdik bir su. Ne var? Bunlar çok basit şeyler hoca efendi, büyütmeyelim ya. Ama başkasının malı bu. İzin lazım. Nereden izin alacağız? Gelmedi şimdi, benim canım aşerdi şimdi, çocuk sakat mı olsun şimdi? Bir emdik şuradan iki lokma. Ne olacak? Ondan sonra çocuk, kitaplarda geçiyor bunlar. Çocuk büyüyor. Büyüyor, ne oluyor? Eskiden biliyorsunuz Osmanlı zamanlarında neler var? Tulumcular var. Tulumcular ne taşıyor? Su taşıyor. Bu da önüne gelenin tulumunu deliyor. Çocuk. Bütün tulumcular bundan şikayet. Anası mahvoluyor, babası. Bu ne ya, bu çocuk eşkıya mı oldu ya? Sağlam tulum bırakmıyor ya. Mesele bir alime danışıldığı zaman o alim ne diyor? Annesi kendisinin bu çocuğa hamilelik döneminde ne yaptığına bir baksın. Kadın hakikaten tabii çocuğundan da çok darlandığı için ve bütün mahalle ve etraftan şikayet geldiği için çok ciddi manada rahatsız olduğundan bir düşünüyor, zorluyor beynini. Nereye ulaşıyor? O hamileyken komşunun evindeki bir limonu efendim delerek kürdanla onun efendim ekşi suyunu emmesine ulaşıyor. O noktada çözüm kolay. Hemen gidiyor komşu sağ. Ölürse daha kötü. Ölürse varisini bulacaksın. Varisi ölürse ne yapacaksın? Bir de taşındılarsa, adresi kaybolduysa ne yapacaksın? İşte en nihayetinde, en sonunda hiç ulaşım imkanı yoksa ne yapacaksın? Sadaka vereceksin. Sevabını ona bağışlayacaksın. Zaten bağışlama lüzum yok onun zaten. Ona onun niyetine sadaka vereceksin. Nihayetinde bu da bir kurtuluş çaresi. Ama bir de komşu gavursa, bu sefer Yahudi'ye sevap da bağışlanmaz. Komşusu Yahudi olan, Hristiyan olan, Ermeni olan daha dikkat edecek. Gavur hakkı Müslüman hakkından kötüdür. Çünkü Müslümana bir sevap verirsin, ahirette bile hesaplaşma imkanın olur. Ama gavura sevap da veremezsin. Ancak kendisi sağsa götürürsün, malını iade edersin. Gasp ettiysen, çaldıysan geri bırakırsın. Yoksa daha böyle bir durumsa helallaşırsın, helallaşmadıysa para verir de helallaşırsın. Ama şimdi kaybolduysa, öldüyse, gittiyse, adresi kayıpsa, o zaman gavur hakkı çok zor. Onun için sakın ha, nasıl olsa bu gavur neyini çalarsak götürelim oğlum deme çocuğuna. Sakın çoluğuna çocuğuna olan bu Yahudi, al bunun nesi varsa deme. Öyle Yahudi Mahudi denir mi? Burada zimmiyet var. Burada şimdi Türkiye devleti var. Bu Türkiye devletinin vatandaşları var. Bu vatandaşlıkta Yahudi'ye, Rum'a, Ermeni'ye ne vermiş? Zimmet vermiş. Zimmet ne demek? Sen benim vatandaşım olarak güvencem altındasın demiş. Hasan Haben. Buna İslam'da zimmi denir. Zimmi statüsünde aynı Müslümanın kanı canına dokunmak, malına dokunmak haram olduğu gibi zimmiye de dokunmak haramdır. Hadiste ne buyuruyor? Men katele muaheden lem yerah raihatel cennet. Şimdi Hırat dinki vurdular bilmem ne. Kimisi kalktılar biz de hırantız murantız. Öyle olmaz. Öyle biz de hırantız olur mu ya? Biz Ahmet'iz, Mehmet'iz, biz Mustafa'yız ya, öyle hırant mırant. Biz gavur muyuz ya? Ama şimdi o da zaten gavurdu, vurursa vursunlar denir mi? Denmez. Resulullah buyuruyor. Hırant gibiler, Ermeni olurum olur. Bunlar zimmidir. Yani bu devletin vatandaşı olan, pasaportunda, kimliği altında olanlar zimmi statüsündedir fıkıhta. Zimmi olduğu zaman ne buyuruyor? Zimmiyi öldüren Müslüman istediği kadar namaz kılsın, abdest alsın. Cennetin kokusunu duyamayacak. Ve inleri hale yücedü min mesirati hamsimiyeti ham. Cennetin kokusu 500 senelik yoldan duyulur. Kabrinden çıkan adam şimdi şehitlikten, mezardan dirilsek cennet 500 senelik yoldayken kokusu sarar. Ama zimmiyi öldüren o kokuyu duyamaz diyor. Onun için öyle Yahudi'ye, Hristiyan'a dalalım. Yok sinagogu bombalayalım. Yok kiliseyi bombalayalım. Böyle şey olur mu ya? İslam'da böyle şey olur mu ya? Kapıya bombayı koyuyor. Kapıdan hafız da geçiyor. Müslüman da geçiyor. Müslüman gavur hepsini öldürüyor. Bunlar Müslüman'ın yapacağı işler değil. Zaten ne çıktı arkaları? Hep işte Ergenekon, Mergenekon, değişik değişik adamlar çıktı. Hep bunları kime yüklemek istiyorlar? Müslümanlara yüklemek istiyorlar. Yok efendim işte Ermeni'yi öldürdüğüne göre, papazı öldürdüğüne göre bu da hocadır. Bu da Müslümandır. Ya ne alakası var ya? Biz millete vaaz ediyoruz. Biz hadis okuyoruz size. Bunlar vatandaşlarımızdır. Zimmi statüsündedirler. Bak kardeşlerimiz demiyorum. İnnemel mü'minûne ihvetün. Ancak Müslümanlar kardeştir. Müslümanlar ancak kardeştir. Bak kardeşlerimiz demiyorum. Vatandaşlarımızdır. Bu itibarla bunların malı, canı aynen bizlerinki gibi İslam'da korunmuştur. Bunlar buraya terörist olarak, eşkıya olarak girmediler ki. Vatandaş olarak burada yaşıyorlar. Dolayısıyla bu gavurdur. Malını al helaldir. Canını al helaldir diyen gavur olur. Namaz da kılsa gavur olur. Helala haram diyen, harama helal diyen gavur olur. Onun için sakın sizi kimse böyle bak cahil olursanız birileri sizi dolduruşa getirir. Bak şu Ermeni şöyle yaptı, bu böyle yaptı. Bana ne yaparsa yapsın ya. Ben ona dokunamam ki. Niye dokunacağım? En fazla yapacağım. Namaz kılmayana namaz kıl dediğim gibi ona da Muhammed Mustafa'ya iman et, İslam'a gir, cennete gir. Bunu derim. Ama benim o insana taarruz etme hakkım İslam bana vermemiş ki ben cennetin kokusunu duyamayacak bir günah niye yapayım ki? Deli miyim ben? Onun için gavur hakkıysa daha kötü. Sakın kafir hakkına girmemeye çalış. Mesela patronunuz Yahudi olur, patronunuz Ermeni olur, sana da birisi fetva verir, cahilin biri, İşkembe-i Kübra'dan atar, der sana ki, nasıl olsa seninki gavur, dükkandan aşırabildiğini aşır de. Böyle bir fetva olur mu? O veren de gitti, sen de gittin. Haram yedin, ateş yedin. Tehlike neresi? Tehlike bir de onu helal görürsen ne olursun? Gavur olursun. Biz ortadan konuşuyoruz. Ben Yahudi, Hristiyan, kafirleri hiç dost etmem. Kardeş de bilmem. Ama güvence altında vatandaşlık hakları varsa İslam'daki zimmilik durumunda zimmilerin özel hakları vardır. Güvenceyle gelmiş. Pasaport da şu anda nedir? Zimmettir. Yani bir efendim Alman, Macar pasaportla buraya geldiği zaman Türk devleti buna pasaport ve vize. O vize ne demek? Sen burada benim güvencemdesin, gel gez git. Şu kadar ay müsaade vermiş, öyle mi? Sen o noktada da ona ne yapamazsın? Hiçbir fenalık yapamazsın. Ne rezillikler oldu yani. Tecavüz ediyorlar, saldırıyorlar, öldürüyorlar. Ama bir, yani orada Müslüman gavur bakmıyor işte. Millet kapkaççı olmuş, terörist olmuş, açlıktan, sefillikten, tinerci olmuş. Tabii ki önüne gelene Müslüman mı, efendim gavur mu, Türk mü, ne millet hiç düşünmüyor onu. Yani kendi vatandaşına bile yapıyor onu. Kendi ırkından adama yapıyor, kendi dininden adama da yapıyor bunu da. Hiç şu İslam doğru anlatılsa bu millette böyle barbarlık olur muydu? Şu İslamiyet millete güzel tanıtılsa, şu vaizler, hutbeler doğru okunulsa, milletin eline böyle kağıtı verip de milleti uyutursan ne olur? İki saat konuşuyorum diyorum, bir kişiyi uyutamıyorum. 10 dakikada bir hutbe okuyorlar, bütün cemaat uyuyor ya. Bunları anlatacaksın kardeşim, ayet hadis okuyacaksın da. Bu millet bunu bilmediği zaman ne yapacak? Bazı Yahudi Hristiyanların uyuntuları var, uşakları var. Onlar fitne çıkarmak için sakal da bırakıyor. Sarık da sarıyor, onu da hoca zannediyorsun. Ama İslam'a muhalif fetva veriyor. Geliyor diyor ki bunlar kavurtur, bunları öldürebilirsin. Sen de ona inanıyorsun. Niye? Ya adamın sakalı var, sarığı var. Ya ajan o ya. İslam'da yok ki böyle bir şey. İslam'da olmayan fetvayı veriyor sana sen. O ajan o sen. Ne uyuyorsun ona? Ne yaptı adam? Osmanlı zamanında ya. Ayasofya'da ne kadar sene imam oldu Sultanahmet'te falan. Sonra ne dedi? Seneler sonra gitmiş. Meğer kilisenin papazı, sünnetsiz. Gelmiş burada ajanlıkla beraber imam olmuş da. Bir de çok insaflı gavurmuş da. Buradan gidenlere demiş ki cemaate söyleyin de 30 senelik namazı iade etsinler. E demeseydin bari de zaten Allah kabul etmiş. Biz aldanmışık yani. Bir de diyor yani. Bu adam 30 seneyi nereden iade edecek şimdi? Demese hadi Allah sormaz. Bir de Türkiye'ye haber gönderiyor yani. E şimdi memlekette ajanlar cirit atıyor. Şalvar cübbe giyiyor, sakal bırakıyor. Şu çarşamba böyle kaynıyor ajan. Şu çarşamba ajan kaynıyor. Rus istihbaratından, Amerikan istihbaratından, İsrail bana haram helal diyorsun. Gavurun malı. Fetva veriyorsun bana harama helal diyorsun. Gavurun malı helal olur mu ya? Gavurun malı daha haram. Sevap da bağışlayamayacağım şimdi. Ne olacak? Doğru anlatabiliyor muyum? İnşallah anlıyorsunuzdur. Ama yine de bakıyorsunuz ya bir adamı görüyorsunuz. Aa sakalı da uzun. Çok da nurlu bu evliya gibi bir şey ya. Hemen kanıyorsunuz ya. Ben sizi nasıl uyaracağım şaşırıyorum ya. Hacı hoca piyasa doldu ya. Şecere yok, kimlik yok. Adamın ne olduğu belli değil ya. Şeye döndü buralar. Lütfen araştırmacı olun. Lütfen fetvaları kaynaklarından inceleyin. Lütfen güvenilir ehli sünnet ismi cismi belli olan alimlere tanışın. Böyle biriyle tanıştım. Çok takva, sabaha kadar uyumuyor. Bak ajanlar insanı böyle kandırıyor. Birkaç gün yolculuk yapıyorsun, kalıyorsun, camide beraber kalıyorsun, itikafa giriyor. Bir de bakıyorsun adam uyumuyor, yemiyor, içmiyor. Ulan bu evliya diyorsun. Lütfen. Bütün ölçümüz Kur'an, sünnet, ilim, hikmet olsun. Önüne gelene takva zannedip de peşine gitmeyin ya. Bak ne yanlışlar oldu memlekette değil mi? Bu kadar saldırdılar oraya buraya, Müslümanları suçluyorlar boşuna, Müslümanların bununla alakası olabilir mi? Ama ajanlar giriyor. Müslüman da buna kanmaması lazım geliyor. Şimdi demek ki yekadu yekûn adel mana, bu anlattığımız husus neredeyse vâdıhan açık olacak bir etnâ teemmül. Yani ben diyor İmam-ı Rabbani o kadar güzel anlattım ki demek istiyor. Azıcık düşünen benim ne dediğimi anlaması gerekir diyor. Yani ben ne dedim diyor? Kadın kocasının malında izinsiz kullanım hakkını kendi hakkını kendi görürse, buna alışırsa başkasının malında da bunu yapmaya alışır. Bu onda meleke kazandırır, kötü bir meleke yapar. Ondan sonra daha büyük haramlara ve günahlara düşer ve bu haramlardan helallik alma imkanları da kolay bulunmaz. Bazı kere bir sene sonra komşu taşınıyor. Hiç izini bile bulamıyorsun bir komşunun yani. Bu helallik almalar da yarın bugün daha zor oluyor. Karı koca ne oluyor birbirinden? Ayrılıyor. 40 senelik karı koca boşanıyor. Hadi ki evliyken helallik almak kolay. Benim şimdi hanımlara acizane tavsiyem. Bu gece kocalarına şöyle şimdi güzel bir çay, may, meyve falan bir genel helallik durumu yapsınlar. Bir de baktın iki sene sonra çok mutluyuz diye efendim evlenirken arabanın önüne yazmışlar mutluyuz, umutluyuz. Ondan sonra iki sene sonra arkaya boşanıyoruz. Allah belasını versin. Yazmışlar. Yani mesela şimdi durumlar böyle. Boşanma oranı çok arttı yani. Şimdi aranız iyiken helallaşın. Karılar, kocalar, nasıl olsa ben bu adamı bir tavına getiririm, bir helallik alırım diye işi koyvermeyin. Bu gece kim öle, kim kala. Yarın sabaha sen çıkamazsın, ben çıkamam. Sonra, ahirette iş zor. Niye? Ahirete gittiğin zaman, orada herkes hesabına baktığı zaman يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرُ مِنْ اَخِيهِ وَاُمِّهِ وَاَب۪يهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَن۪يهِ Allah'ın buyurduğu gün geldiği zaman kişi kardeşinden kaçacak. Annesinden kaçacak, babasından kaçacak, Sahibe ne demek? Eşinden kaçacak. Karısından, kocasından ve oğullarından kaçacak diyor. لِكُلِّ اِمْرِي مِنُمْ يَوْمَيْدِنْ شَنُوا يُغْنِ. Çünkü o zaman ne var? Herkesin başını aşan mühim derdi var. Hesap var, kitap var, sırat var, mizan var. Sevaplar, günahlar tartıldığı zaman dek bile gelse cennete giremiyorsun. İlla Allah buyuruyor, فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُ. Sevap tarafı en azından bir ağır çekecek ki اُلَٰكَهُمُ الْمُفْلِحُونَ. Onlar felaha erecek diyor. Bir sevapla cehenneme girme tehlikesi kalıyor. Veyahut da sevap günah denk geldiği zaman cehenneme girmiyorsun ama sıratta, mahşerde bekleyip orada bir ağırlık sağlamaya uğraşman, çabalaman gerekiyor. Bunlar çok zor şeyler. Bunlar dünyada kolay, orada çok zor şeyler. Bu sefer ne yapıyor? Müflis tüccar ne yapar? Eski hesapları karıştırır. Şimdi burada karı koca aranız iyiydi. Öldünüz, sen önce veya o önce gittiniz. Bak burada helallaşsaydınız olur muydu? Olurdu. Ama nasıl olsa biz karı kocaydık, ahirette hesaplaşırız demeye bırakma. Zaten de ölüm de ani olabiliyor. Ona da kimsenin garantisi yok. Ya da boşanma vuku bulabiliyor. Şu anda karı koca ne kadar mutlu memnun iken, boşandıktan sonra birbirlerine ne açıyorlar? Harp açıyorlar. Öyle karı kocalar, yuvalar boşanmışlar birbirine. Ne selam ne sabah. Bir de kesinlikle hak hukuk helal ettirmek mümkün mü o durumda? Mümkün değil. Boşanırsa bu tehlike olur. Evliyken bile bazı insan inat eder. Ölürse hepten iş yaş, hiç ümitlenme. Çünkü adam kendi sevabında açık görürse karısında o sevabı bırakmaz. Orada ne var? Para geçmeyeceği gündür. Bugün dirhem dinarın, altın gümüş paranın geçmeyeceği günden evvel helallik alın buyurdu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. O zaman ne olur? Kadın defterinde bunu hırsızlık hanesinde, seyyiat kefesinde görür. Sana gelir, eşimsin, kocamsın, bak bu kadar sene hizmetimiz geçti. Hakkımız, hukukumuz var. Ama bugün böyle bir hesap çıktı karşıma ahirette. Bu benim günah tarafımda oluyor, tabii sevabımı etkiliyor, bu taraf ağır geliyor. Bunu sen bana helal etme durumun var. Mahşerde de helal etme hakkı var. İnsanların birbirine mahşerde de helal etme hakkı var. Var ama orada durum vahim. Çünkü adam bir bakacak, ya hanım, burada benim defterimde de bir açık gözüküyor. Ben hesabı nasıl kapatacağımı düşünürken, burada cehennem gürül gürül gürlüyor. Önümüzde ateş tehlikesi var. Şimdi çok hizmetin geçti, iyidir, hoştur da, cicim ayları geçti yani. Burası mahşer. Ben sana helal edeyim de, oradan 2-3 tane sevabımı göz ardı edeyim de cehenneme girmeyi mi göze alayım? Kesinlikle almaz. Allah ki Kur'an'da buyuruyor ki kaçacak. Niçin kaçacak? O ayette niye kaçacağını söylüyor? Çünkü beni görüp de hesaplaşmasın diye. Babasıyla bile görüşmek istemeyecek. Niye? Babası diyecek ki, düşünecek ki, ulan ben bu çocuğa bu kadar bakmıştım, şimdi cehenneme girme tehlikesi var, belki bunda sevap çıkar biraz, şundan ne alabilirim acaba? Baba bu hesabı yapacağı gündür. Anne de bu hesabı yapacağı gündür. Ve Efendi Hazretlerimizden çok dinlediğimiz Ruhul Beyan'ın rivayetlerinde geçer. Değil mi? Size çok kere anlatmışız bunu. Efendim, bir sevaba ihtiyacı oluyor çünkü sevabı günahı denk geliyor. Bir sevap olacak ki ağır bassın sağ taraf. Mevlana buyuruyor? Annene git, babana git. Ben sana izin veriyorum. O ameli sen işlemediysen de, o sevap senin değilse de, onun sana hediye etmesini, hibe ve bağışta bulunmasını kabul edeceğim diyor. Yani namaz kılmış annen, onun iki sevabı var, iki rekattan veyahut 20 sevap, bire ondan, onu sana veriyor. O namazı sen kılmadın ama Allah buyuruyor ki ben seni kurtarmak istiyorum ya, onun sana hediyesini kabul edeceğim diyor. Sen yapmışsın gibi sevabına koyacağım diyor. Ama geliyor da annesine diyor, anneciğim diyor, yemedin yedirdin, içmedin içirdin, uyumadın uyuttun. Hakikaten anne fedakarlıkta alemdir, semboldür ve zirvedir. Anneden daha merhametli bir yaratık düşünülemez. Annesinden bir sevabına muhtaç oldum. Yoksa cehenneme girme tehlikem var çünkü denk geldi, sevabın bir fazla gelemedi dediği zaman annesi ne diyor? Evladım bir de bizim hesaba bakalım diyor. Ve neticede benim de sevaplarımda açık var yavrum. Ben sana bu iyiliği yapamayacağım diyor. Bu ne demektir? Eşittir. Cehenneme girmene razı geleceğim. Çare yok. Kendim girmemek için diyor. Ve babada aynı durum oluyor. Kardeşte herkes de aynı durum oluyor. Mahşerde fırıldalayı dönüyor. Allah milyarlarca insan cin arasında, trilyonlarca mahluk insan cin karıştığı zaman, Adem Aleyhisselam'dan son insana kadar bunun 70 katı cin var. Orada cinler de insanlara görüneceği için karışıklık oluyor. Bir de efendim 7 kat semanın meleği de birinci kat 10 kat, ikinci kat 20 kat böyle, 7. kat 70 kat, bir de melek ablukası var. Yani çok acayip bir yer yani. Çok acayip bir yer. Böyle bir şey kimse görmemiş. Onun için Allah فَوَيْلُ لِلَّذ۪ينَ كَفَرُوا مِنْ مَشْهَدِ يَوْمٍ عَظِيمٍ. O gavurlar var ya, o inkarcılar var ya, o büyük günün toplantısında vay onların başına neler gelecek. O ne büyük günde huzura gelecek herkes diyor Allah. Büyük bir gün bu ya. Bu böyle kolay bir gösteri değil bu. Böyle 1 milyon, 2 milyon değil bu ya. Trilyonlar ya birbirine girmiş. Burada nerede bulacaksın? Ama Allah bulduruyor istediğini. Tak o ona, o ona gidiyor. En nihayetinde Mevla'ya dönüyor. Mevla mekandan münezzeh. Ama kuluna tayin ettiği, görüşmek için belirlediği bir mekan var. Kul mekanda. Mevla mekansız. Kul o mekana geliyor yani. Yoksa Mevla oradadır da kul oraya gelmiyor. Kula görüşme için tayin edilen yer var. Kul o yere geliyor. Ve Mevlamız ona bulamadın mı soruyor. Sen daha iyi bilirsin ya Rabbi. Bulamadım diyor. Ya bu kadar eşin dostun vardı. Vermediler he bir şey, bir sevap. Onlar da daha muhtaçmışlar ya Rabbi, vermediler. E peki senin benim rızam için görüştüğün, tanıştığın, benim yolumda buluştuğun ahiret kardeşin yok muydu? Ya Rabbi hiç onu düşünmedim çünkü anam babam böyle yapınca başkası ne yapmaz? Yok yok. Sana müsaade, bir de Allah için görüştüğün ahiret kardeşin varsa bir de onu bul. Deyince hemen Rabbimiz ne yapıyor? İşte bu cemaatlerde birbirinizi gördünüz, tanıdınız, Allah için gelirken giderken arkadaş oldunuz, ömre yolunda, hac yolunda, zikir yolunda, medrese yolunda, ilim yolunda Allah için kardeşlik yaptınız. İşte o zaman onu görüyor. Aa kardeşim nasılsın, iyi misin? Şudur budur. Yüzlerce, binlerce sene kabirde yatanlar var yani şimdi. Ne kadar sene sonra görüşme olacak mesela. Biz de ne kadar ölüp de dirilememize kadar geçecek. Görüşecekler, hasret gidiverecekler. Ondan sonra durum ne? Durum böyle böyle. Benim bir sevaba ihtiyacım oldu. Yani onu da zorla istiyor. Anasından daha rahat istedi. Ama anası vermedi. E o zaman o kardeş ne diyor? Kardeşim diyor, benim de hesaplarımda açık çıkıyor ama bu durumda sende de açık, bende de açık var iken ikimiz de cehenneme gideceğimize, bu boşuna olacak. Bari ben kendimden bir hasene sana vereyim de, sen çünkü bir hasenelik açığın var. Şu dünyada sabaha kadar milyonlarca hasene yapma imkanı var. Dizi seyrediyor, film seyrediyor, maç seyrediyor, bütün haseneleri kaçırıyor. Ahirette de bir hasene için deli gibi dolanıyor. Ondan sonra şimdi diyor bari ben sana bir hasene vereyim de sen kurtul diyor. Bana da Allah kerim diyor. Bu sevine sevine uça uça geliyor. Mevla'nın tayin ettiği makamda. Mevla buyuruyor, buldun mu? Buldum ya Rabbi. Kimden? Mevla hep görür. Her şeye şahittir. Sorar. Hikmeti öyle şahit tutar. E falan ahiret kardeşimden. Hiç demiyor ki ya. Ya Rabbi onun da durumu sıkışıktı demiyor ki. Konuyu açmayalım yani. Biz bir gidelim ya. Biz bir kapağı cennete atalım diyor. Konuyu bile açmıyor. Mevla konuyu açıyor. Diyor ki onun çok mu vardı da fazlasından mı verdi? Deyince nasıl olsa konuyu Mevla açtığı için bu da bir yüz buluyor. Yok ya Rabbi onun da eksiği vardı da. O bana acıdı da bari ben seni tamamlayayım da bana Allah kerim dedi. Ha öyle mi diyor. Mevla onu bir konuşturuyor. Peki diyor. O kulum sevaba fakir ve muhtaç iken cehenneme girme tehlikesi, ya göz görerek ateş var ya, buna yanma tehlikesi mevcut iken seni benim rızam için sevdiğinden, Allah yolunda birleştiğiniz için dünyada, bu sevgi uğrunda, ki Allah için olan sevgi bu, seni tercih edip de cennete göndermek üzere bir sevabını vermiş iken, benim gibi zengin Allah, hiçbir şeyden de korkusu olmayan bir Allah, seni nasıl, onu nasıl cehenneme gönderebilirim ki? Utanırım, yakıştıramam Allah buyuruyor. Tut kardeşinin elinden, ikiniz de cennete gidin diye. İşte tabii cimriliğin bir lüzum yok. Sen ona verdin, ikiniz de kazandınız. Bu sefer İkisi de tek tek alsaydı, o da ona vermeseydi, ikisi de birden cehenneme gidecek. Tabi cehennemde bir miktar yanıp çıkacaklar, o mesele değil. İlla ki imanlı olan çıkacak ama ne lüzumu var ateşe bir girip kömür olup çıkmaya? Çünkü cehennemde Resulullah ne buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem? En ednası şöyle diyor, bir sokup çıkarılır ama kömür gibi çıkacak diyor. Allah Allah. En aşağı azap, bir daldırıp çekerler. Hiç yani girmesek iyi olacak. Burnumuzu sokmayalım günahlara, haramlara. Beş kuruşlara, parala, iki kuruş para için hırsızlıklara, rüşvetlere, haramlara, faizlere, yalan konuşarak para kazanmalara, aldatmalara, söz bozmalara, gasplara. Lüzum yok cehenneme dalmalara ya. Lüzum yok. Kadınımız, erkeğimiz, adımımızı denk atalım. İşte Allah'ın dostu bize vaaz ediyor. Diyor azıcık düşünen anlaması lazım. Ben diyor anlattım diyor. Bunda ne var? Anlamayacak. Fetehakkaka. Bu gerçek anlaşıldı ki enne nehyen nisa anis serika, kadınları hırsızlıktan nehyetmek, engellemek haramdır, günahtır, yapmayın demek min ehemmi mühimmatil İslam, İslam'ın en mühim meselelerindendir. En mühim meselesi olmasa ayette şirkten sonra kadınlara hırsızlık yapmama şartı gelir mi ikinciye? Bundan mühim bir şey, imansızlıktan sonra hırsızlık geliyor. İşte bunun da çeşitleri var anladığınız üzere. Ve teayyene kevnu kubhiha ba'de kubhi şirki bin nisbetileyne. Şimdi daha iyi anladınız ki kadınlara göre şirkin fenalığından sonra en fena şey ne? Başkasının malında kocası da olsa izinsiz tasarruf. Şirkten sonra onlara nazaran en çirkin iş ve en büyük kebair günah bu. Onlar da tevbe etsinler. Şimdiden kocalarıyla da varsa bir durum helallaşsınlar. Yalnız genel manada helallaşsınlar. Bu sefer erkekler işkillenecek tabii. Hanım helal olsun da sen neler aşırdın bakayım, bir hesabı görsek de ona göre helal, ben peşin helal ediyorum da. Yok yok, sakın açık vermeyin bu erkeklere. Ondan sonra ya o kadar çok muydu bu? Helal edilmesi de biraz düşünülmesi lazım. İstihare yapayım der sonra. İstihare, istişare. Helal etmeyecekse istihareye havale eder yani. Onun için birbirimizi incitmeyelim. Üzmeyelim. Karı koca birbirinin elbisesi hükmündedir Allah buyuruyor. İçli dışlı olmuşuz. Hak hukuk terettüp etmiş. Siz bu vaazdan sonra, bu dersten sonra genel bir helallik verin. Cehenneme girmesinler. Biz affedelim, Allah da bizi affetsin. Allah'ın sizi affetmesini istemiyor musunuz? İşi de çok teferruata karıştırmayın. Helal etmek için ben bütün madde madde bilmem lazım. Öyle bir şey kitapta yok. Hiçbir şey bilmen lazım değil. Toptan helal edebilirsin. Toptan helal edebilirsin. Fitne yapma. Sabaha kadar uyuma yok. Karıyla hesap yapacağız. Ne hesabı yapacaksın? Ayıptır ya. Sen de helal et. Toptan affet, helal et. O da tevbe etsin. Bundan sonra da eğer yapmışsa, yapmamışsa bir şey yok ya. Önüne gelen kadına tevbe etsin demiyoruz ki. O da ne yapsın? Yani ileri geri olmuştur. Efendi, kaç senelik şeriat evindeyiz yani. Olabilir belki, olur yani. Hak hukuk acayip ince bir mesele bu hukuk. Kul hakkı, karı koca hakkı. Bunlar ince iş. Hayvan hakkının bile İslam'da çok yeri var ya. O hayvan hakkına kadar. İslam böyle bir din ya. Hayvanın hakkını koruyor da karı koca hakkını korumaz mı ya? Böyle bir din nerede bulacaksın ya? Hangi hukuk buna sahip olabilir? İslam hukukundan başka hangi hukuk kadına bu şuuru, bu duyguyu verebilir ki? Kocasının malına bile izinsiz uzanmayacak diye. Bu. Sen şimdi mahkemelerle, polislerle efendim ne yapamazsın? Kimseyi zapt edemezsin. Önüne gelen bulduğunu yiyor götürüyor ya. Ama Allah korkusu, İslam dininin şuuru, işte bu mektubat gibi kitapların verdiği şuurları takınan insanlarda polise, adliyeye, mahkemeye bile lüzum kalmadan herkes hakkına razı olur. Çünkü ahiret var. 50 milyon alacağım diye cehenneme bir girip çıkacağım. Bu olur mu ya? Niye gireyim? Mahşerde 50 bin sene bekle bekle bekle. Heyecandan adam ölüm olsa 40 kere ölür ya. Cennete mi gireceğim, cehenneme mi gireceğim? Cehenneme bir girme tehlikem kalktı mı kalkmadı mı? Bu öyle hapse girme tehlikesine benzemez bu. Bu ateş bu. Bu yakar bu. Allah'ın gazabı bu. Lütfen Allah'ın gazabını kelime-i şehadet, kelime-i tevhidle buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah, eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resul. İman kelimeleriyle, tevhid kelimeleriyle bunu söndürelim. Çünkü Allah gazaba gelir, günah işlendi mi gazaba gelir. Ama 90 senelik gavur bir kelime-i şehadet getirse, anadan doğduğu gün gibi Allah affediyor, gazabı diniyor yani. Onun için Rabbimiz gazaba gelir, biz bunu dindirmek üzere sadaka. Es-sadakatu tutfu gazabar Rab. Allah sana kızmış olsa bile sadaka verdiğin zaman Rabbin gazabını söndürür yani. Ama o sadakayı da ne yapacaksın? Kendi helal malından vereceksin. Başkasının malından sadaka vermeyeceksin. Adam şimdi piyangodan para çıkmış, adama diyor ki ne yapacaksın diyor. 10 trilyon çıkarsa diyor, 1 trilyonunu fakirlere dağıtacağım. Onu da sen ye. Yani şimdi haram parayla sadaka mı olur ya? Helal mal ile, kendi kazancın ile, senin malınsa veya kocanın sana verdiği hediye para gibiyse, o noktada sadaka Allah'ın gazabını söndürür. Şehadet, tevhid Allah'ın gazabını söndürür. İslam'a hizmet, insanlara acımak Allah'ın gazabını söndürür. Biz acıyalım, Allah da bize acısın. İnşallahurrahman. Evet, şimdi Selahattin Bahçıvan amcamız vefat etti. Bugün Mustafa Bahçıvan kardeşimiz, derneğimizin mütevellisinden Eczacı Mustafa abimiz, kıymetli abimizin amcasıdır. Bugün rahmeti rahmana ısmarlandı. Bir şehadet hediye buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. Rabbim hediyemizi ihsal eylesin. Kabrini nur eylesin. Derecesini âli eylesin. Kalanlarına sabırlar ihsan eylesin. Şimdi bak, ahiret yolculuğu devam ediyor. Bugün bir abimiz gitmiş, amcamız mezarda ilk gecesi. Mutlaka ki bu gece daha kimlerin ilk gecesi, kimlerin ikinci gecesi. Azaba düşen peşi daha zor gelir. Rahat eden peşi daha rahat gelir. Onun için ölüm, kabir, mahşer. Ondan sonra son durak ya cennet ya cehennem. Allah akıbetimizi hayır eylesin. Biz ilim meclislerinden ayrılmayalım. Helal haram öğrenmekten ayrılmayalım. Dinlediklerimizi amel etmek ve insanlara duyurmak. Bak Lale Gül efem, 88.4. Bunu ne kadar mesaj çekseniz, telefon etseniz, saat 9'da başlayacak salı akşamı deseniz de, şu sohbeti bir iki kişi fazla dinleseydi, tevbe etseydi, siz kazanmayacak mıydınız şimdi? Ya kendiniz dinlemekle kalmayın. Ahirete yatırım yapın. İnsanlara iyiliği emredin. Kötülükten ne? Ben hoca değilim, vaaz edemem. O zaman bak, burada konuşuluyor. Bu konuşmayı insanlara duyursanız, şu saatte şurayı dinle deseniz, cübbelahmethoca.tv internet adresi, bu kadar sohbetler Antalya'sından, nerelerinden bu hafta gittik, sohbetler hepsi oraya kondu. Her dakika her şeyi konuşamayız, orada hazır dinleyin deseniz, bu insanlar tevbe etse, helal haram bilse, helal haram bilse, bir kişi cennete girse Allah seni kurtarmaz mı? Sen Allah için seversen, acırsan Allah sana acımaz mı? Ama bana ne, neme lazım dersek, duamız da kabul olmaz, belamız da kalkmaz. Bak Gazze ne hale geldi de, bu kadar dua ettik de zor tutturabildik. Hala da tam tuttu mu belli değil. Neden? Vaazı bıraktık, iyiliği emretmedik, kötülükten nehyetmedik. Bana ne dedik? Bu meclislere davet etmedik. Ya şimdi gelen getiren, gelemiyorsun, getiremiyorsun. E kolay, bir düğme ya. Radyonun düğmesi, bir düğmeyle açıyorsun. Arabada, evinde, her yerde dinliyorsun. İnternet herkesin elinde, evinde, yakınında. Dinletebiliyorsun. Bunları da yapmazsak bize aciz derler. Aciz, güçsüz derler. Ahirette bizim mazeretimiz kalmaz. Onun için Allah Teala ölmeden uyanmak, ölüm bizi uyandırmadan Allah bizi uyandırsın. İmam-ı Rabbani Hazretlerimizin duası bu suretledir. Hepinizi bu vesileyle birbirinizi haberdar etmeye davet ediyorum ve Rabbime emanet ediyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.